Пры шостым ваяводзе ў 1522 годзе адбылася рэвізія места Полацкага, дакументы якой дайшлі да нашага часу. Горад дзяліўся тады на 6 пасадаў або канцоў. Побач замкам вялікі пасад з 771 мешчанскім дворышчам. На правым беразе палаты Запалоцкі са 191 дваром. Насупроць Сафійскага сабору на дзвіне тады быў востраў даўжынёю каля вярсты, дзе вакол манастыра Іана Прадцечы стаяў 151 двор астроўскага пасаду. Чацвёрты, які манскі, налічваў 269 гаспадарак. Пяты, на рэчцы Бельчанцы, называўся Слабацкім, 103 двары. Самы малы, на 30 двароў Крыўцоў пасад, быў таксама ў задзвінні, на берагах Крыўцовай ручаіны. Паміж верхнім замкам і вялікім пасадам знаходзілася прыстань. Дзякуючы рэвізіі захавалася для гісторыі колькі назваў тагачасных полацкіх вуліц: Вялікая, Петровская, Лінская, Падольная, Пятніцкая і завулкаў, Андронаў і Узняхенскі. На гэтых вузкіх і няроўных вулках стаялі прысадзістыя, крытыя гонтай або саломаю дамы з невялічкімі вокнамі. Замак быў рублены з хваёвага бярвення і налічваў 9 вежаў, паміж якімі ішлі дубальтовыя сцены. Іх рабілі са злучаных між сабою зрубаў, накшталт тых, што рыхтуюць на будаўніцтва хаты, але больш доўгіх. Гарадская сцяна атрымлівалася перагароджанай на шмат клетак, што называліся гараднямі. У час рэвізіі полацкі замак меў 204 гарадні. Большасць з іх была засыпаная зямлёй і каменнем, а ў пустых знаходзіліся склады вайсковага прыпасу, харчу і памяшканні для абаронцаў. Дах у гарадзён з тоўстых бёрнаў з дашчаным крыццём. Там ставілі гарматы і ўзброеную варту. У сутоку дзвіны і палаты падымалася Усцінская вежа. Яна мела даўней уздымны мост на ланцугах. Палата была зусім не такая, як сёння, кату па пяту. Яшчэ ў гады майго дзяцінства ў ёй нярэдка танулі. Зайшоўшы ў замак, праз браму Усцінскай вежы рэвізоры рушылі налева. Праз тры гарадні стаяла другая вежа, рубленая, як і астатняя, ў тры сцяны. За ёю праз 42 гарадні трэцяя, яшчэ праз 16 чацвёртая. Пятая вежа звалася Міхайлаўскай, шостая Багародзіцкай. Назву 7 і 8, брама якой выходзіла на мост у вялікі пасад, рэвізія не дае. 9 Сафійская. Памеры вежаў лягчэй уявіць, калі ведаеш, што на перабудову адной з іх перад прыездам рэвізораў нарыхтавалі 1200 бярвёнаў і 300 брусоў. Вышыню вежы мелі розную, ад 2 да 3 з паловаю сажняў. Сажань роўны 3 аршынам, або 2,134 тысячных метра. Каб ворагі не маглі падпаліць іх знізу, пабудову вышэй чалавечага росту абкладвалі дзёрнам. Пазней, у гады Лівонскай вайны, на верхнім замку паўстала магутная мураваная вежа, вядомая пад назвою Каралеўскай або Краснай. У Доўскі вежы былі прыблізна па 5 сажняў, гарадні па 3. Такім чынам абнесеныя ровам і валам замкавыя ўмацаванні цягнуліся на 660 сажняў, 1400 метраў. Агульная даўжыня гарадскіх сценаў складала на той час 2249 сажняў або 4,8 кіламетра. У замку стаяў гаспадарскі палац, а пры ім 6 дамоў на падклецях. Адзін дом са святліцай, каморай і сенцамі з ганкам месціўся проста на замкавай сцяне. Палац меў таксама стайню, пекарню, кузню, піўніцу і лазню. Каля галоўнай брамы ў каралеўскай клеці захоўвалі запасы зброі і збожжа. Полацкі епіскап жыў побач з мурамі Святой Сафіі. Дамоў духоўных асобаў налічвалася 21, княжых і шляхецкіх 65, мешчанскіх 44. Там сама ў замку знаходзіліся рэзідэнцыя ваяводы і драўляная турма. А яшчэ 5 церкваў і 2 манастыры – у Воскресенскі і Петровскі. Астрог вакол вялікага пасаду і запалоцця, як паведамляе рэвізія, рублены з дубу. Рабіць і рамантаваць яго мусілі ўсе палачане. Яны збудавалі 4 вежы і 40 замкавых гарадзён. Астатнія ўмацаванні ставіла жыхарства полацкага ваяводства. Полацк на дзвіне Места драўлянае, вялікае, шырокае, парканамі ды густымі астрогамі абгарожанае. Замак у ім з дрэва, але добра ўмацаваны прыродаю і выгодамі месца. Абведзены ён наўкола сценамі ды вежамі. Такім убачыў наш горад у сярэдзіне 16-га стагоддзя італьянец Александр Гваніні, які служыў ротмістрам у войску Вялікага княства Літоўскага. За полацкімі сценамі людзі жылі не толькі вайсковымі клопатамі. Гандлівалі і займаліся рамяством, судзіліся, спраўлялі радзіны, пілі на памінках. Полацк быў адным з найбуйнейшых еўрапейскіх гарадоў, блізу 100 тысяч жыхароў. Ён вёў бойкі гандаль, у якім галоўным партнёрам і канкурэнтам колькі стагоддзяў заставалася Рыга. У пераліку прывазных тавараў – сукно з Англіі, Францыі, Фландрыі, галандскае вестфальскае палатно, соль, жалеза, медзь, волава, цына, селядцы, піва і віно, прыправы. Наша земля прапановывала Европе воск, футра, сала, мачтавыя лесы, дзёгаць, лён і пеньку, збожжа і хмель. Тры разы на год па два тыдні ў горадзе вірывалі кірмашы, куды з'язджаліся сотні купцоў з Вялікага княства і суседніх краінаў. Нямецкія гандляры з Ганзейскага марскога саюзу захоўвалі тавар у сутарэннях, збудаваны імі ў Полацку мураванай царквы Святога Петра. Яшчэ лепей усведамляеш багацце і значнасць Полацку ў Вялікім княстве, калі даведваешся, што гандлёвага мыта тут на пачатку 16-га стагоддзя збіралі ў 25 разоў болей, чым, напрыклад, у таксама немалой гародні. Шматлікія дамовы гораду з Рыгай абвяшчалі дзвіну і сухаземныя дарогі ўсцяж яе вольным гандлёвым шляхам. Праўда, рыжане нярэдка не выпускалі нашых купцоў мора, і тады Полацк не дазваляў канкурэнтам падымацца па рацэ. Звычайна, гарадам удавалася ўрэшце паразумецца, і цяжка наладаваныя двухпалубныя полацкія стругі, такі карабель падымаў ад 6 до 12 тысяч пудоў, выходзілі ў балтыйскія хвалі, кіруючыся ў бок каралеўца Кёнігсбергу, Гданьску і паўночна-нямецкіх гарадоў. У гандлёвых пагадненнях нязменна падкрэслівалася, што ні з лівонскага, ні з літоўскага боку ніякіх мытных межаў няма. Да драбніц распісваўся парадак карыстання мерамі і вагамі. Прывазную соль узважвалі тымі самымі гірамі, што і прадаваны немцам воск. Уступаючы ў пасаду, важнікі мусілі цалаваць крыж і прысягаць, што не будуць чапаць шалі рукамі і не пойдуць на іншыя хітрыкі. Узмацаваныя пячаткамі полацкага князя Глеба і епіскапа Григорія дамове з лівонскім магістрам і Рыгою гаварылася: «А вести чистый воск без подсады, без смолы, без сала, як верх, так и спод». Нягледзячы на такія засцярогі, і сярод наших продкаў, і сярод немцаў знаходзілася, трэба прызнаць, немало махляроў. Да воску дамешвалі сала, пясок, гарох, жылдовую муку, хавалі ў ім камяні і кавалкі залеза. Нямецкі купец не набываў васковага круга папярэдня, не абстукаўшы яго і не пракалоўшы. Са свайго боку палачане наракалі, што прывезенае сукно ўсярэдзіне сувоя горшае, а селядцовыя бочкі меншыя, чым дамоўлена, ды і на дне селядцы драбнейшыя і несмачныя. Спрэчкі паміж двума гандлёвымі гарадамі не раз разбіраў сам Вітаўт. «Шановныя, разумныя, мудрыя людзі», – звяртаўся ён у 1397 годзе да Рыжскай гарадской рады. «Калі вашых купцоў затрымалі ў Полацку, дык спытайцеся ў свайго магістра, чаму ён напаў на палачанаў. Мы ж паведамляем вам, што калі палачанам у хуткі час не заплацяць за страты, можа стацца, што гэтыя вашы купцы ды іхнія тавары ніколі не вернуцца». Праз два гады вялікі князь пісаў у Рыгу не менш ветліва: «Любасныя нашы сябры, раней мы сурова каралі тых, хто пасылаў вам неякасны тавар, пазбаўляючы гэтых людзей тавару. А калі яны будуць чыніць такое надалей, мы пакараем іх пазбаўленнем жыцця. Чаго і ад вас чакаем?» Да 1405 году адносіцца паведамленне пра нямецкі двор у Полацку. У наступным годзе князь Вітаўт даў немцам дазвол пабудаваць у горадзе каталіцкую царкву са свірнамі для тавараў. Лёгкі на пад'ём Вітаўт часта ездзіў па дзяржаве. Дні за тры ён мог з Вільні да 5 да Полацку. Гадоў 100 таму мясцовыя жыхары яшчэ называлі старажытную дарогу з Полацку на Вільню праз Бяздзедавічы і Чортаў мост Вітаўтавым шляхам. Імя гаспадара за якім вялікае княства дасягнула найвышэйшай магутнасці, захаваная і ў назве ўрочышча Вітаўтаў камень, што знаходзіцца ў лясных ваколіцах Варонежскага возера цяперашняя Лепельскага раёну. Ва ўрочышчы да 1844 году ляжаў валун, у верхняй частцы якога былі выдзеўбаныя 6 паглыбленняў накшталт талерак. У тых мясцінах Адам Кіркор запісаў паданне, згодна з якім на адметным камені палуднуў вялікі князь Вітаў, калі ў 1426 годзе хадзіў здабываць замак Варонеч. А валун тамтэйшыя сяляне так і называлі – Вітаўтавы талеркі. Горад быў навідавоку, і высокія госці наведваліся туды часта. На пачатку мінулага стагоддзя яшчэ паказвалі Альгердаў шлях з Полацку праз рэчку Ўсачу, маёнтак Бяздзедавічы, паўз Мядзведзе возера, на Чортаў мост і Баханькову гару, у накірунку на Глыбокае і далей на Вільню.